آیت نمبر 28. لا يستحيي المؤمنون الكافرين اولياء من رسول المؤمنين فهل يقع ذلك حديثا الى الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء, مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. من دون المؤمنین, ایمان والوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك, اور جو ایسا کرے گا. فليس من الله في شيء, تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فليس من حزب الله ولا من اوليائه من شيء, نہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہے نہ وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے. الا ان تتقوا منهم تقاه, مگر یہ کہ تم ان کافروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. ويحذركم الله نفسه, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفسرین نے کافی بحث کی ہے. حضرت حکیم الامت نے بیان القرآن میں اس پوری بحث کا خلاصہ تین الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک تو لفظ ہے موالات. موالات کہتے ہیں یاری کو, دوستی کو. تو مسلمانوں کے لیے کسی بھی حالت میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنا, فرینڈ شپ کرنا جائز نہیں, کسی بھی حالت میں, کسی بھی صورت میں. مر رہے ہوں, زندہ ہوں, کافر طاقتور ہوں یا بہت کمزور ہوں, اپنے ہوں یا غیر ہوں, موالات کرنا, یاری کرنا, ولایت, دوستی, یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں. موالات میں قلبی تعلق ہوتا ہے, دل کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی پورے وفا کے ساتھ ان سے یاری اور دوستی کر لیتا ہے, کسی حالت میں جائز نہیں, بالکل شرعاً ہر حالت میں ناجائز. دوسری چیز مواسات, احسان کرنا اور نفع پہنچانا. پانی پلا دیا, کوئی اور نفع دے دیا, دوائی دے دی کسی غریب کو, زخمی کا علاج کر دیا, رستے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے پریشان حال ہے اس کو رستہ بتا دیا, اس کو مواساط کہتے ہیں. فرمایا کہ جن کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو, حربی کافر, ان کے ساتھ مواساط بھی جائز نہیں ہے. اور جن کے ساتھ لڑائی نہ ہو, غیر حربی کافروں, جیسے ذمی ہوتے ہیں اپنے ملک کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ لڑائی جنگ نہیں ہوتی, اقلیتیں جیسے ہیں, یا معاہد کافر ہوں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہا ہو, جنگ نہ ہو, بہرحال ان کے ساتھ مواسات جائز ہے. کوئی نفع پہنچانا چاہتے ہو انسانی ہمدردی کے تحت, بشری ہمدردی کے تحت, کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو. تیسری چیز ہے مدارات, جس کو مدارت کہتے ہیں, خوش اخلاقی. خوش اخلاقی یہ تین صورتوں میں جائز ہے کافروں کے ساتھ, اور باقی تمام صورتوں میں ناجائز ہے. نمبر ایک, دفع ضرر کے لیے جائز ہے. اگر ان سے کوئی ضرر یا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اور ظاہری خوش اخلاقی سے وہ نقصان ٹل سکتا ہو تو پھر ٹالا جا سکتا ہے. نمبر دو, ان کی ہدایت کی توقع ہو تو ہدایت کی توقع کے طور پر کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, اس کے لیے خوش اخلاقی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. اور تیسری, اکرام ضیف کے طور پر کہ مہمان ہے, بطور مہمان آ گیا تو اکرام ضیف کے طور پہ, وقتی طور پہ خوش اخلاقی کر رہے ہیں, دل کے اندر کوئی دوستی اور تعلق پیدا نہیں ہوا, یہ جائز ہے. صرف اپنی ذاتی مصلحت کے لیے, ذاتی نفع کے لیے, مال کے لیے اور عہدہ کے لیے مدارات کرنا شرعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے, اور خصوصاً جب دین کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر تو کافر کے ساتھ مدارات کسی حالت میں بھی جائز نہیں. آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نفع پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے, نقصان سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو, اگر تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے ڈرو گے تو اس میں شرک کا خطرہ ہو جائے گا. اگر میں تمہیں نفع پہنچانا چاہوں تو ساری مخلوق مل کے اس نفع کو نہیں روک سکتی, اور اگر میں تمہیں نقصان دینا چاہوں تو ساری مخلوق مل کے تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتی. جب تمہارا عقیدہ میرے بارے میں یہ ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ نفع اور نقصان کا واحد مالک میں خود ہوں, تو پھر تم کیوں کافروں کے ساتھ یاریاں اور دوستیاں کرتے ہو؟ ہاں بس وقتی طور پہ اگر کسی نے, جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ گرفتار تھے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے مسلمان گرفتار تھے, تو کافر نے انہیں کہا کہ ہمارا دین قبول کرو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا تصور بھی مت کرو اس چیز کا. اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگائی اور اس میں پانی جلایا اور آگ جلائی, اٹھا کے اس میں ڈالنے کے لیے ڈال دیے. پہلے ایک کو ڈالا وہ تو پورا جل گیا, اس کی کھال ادھڑ گئی اور انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. انہیں کہا تمہارا بھی یہی اثر کریں گے. اس نے کہا کر دو. اس میں ڈالا تو وہ آرام سے وہاں سے بسم اللہ پڑھ کے نکل گئے اور کوئی گرمی نے پانی نے کسی چیز نے اثر نہیں کیا. پھر مشرق نے کہا کہ میرے ہاتھوں کا بوسا دے دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. کہا کہ ہاتھ کا بوسا تو اپنے استاد کو دیا جا سکتا ہے یا والد کو دیا جا سکتا ہے, تمہارا کیسے دوں گا, نہیں دیتا. پھر اس نے کہا اچھا میرے ماتھے کا بوسا لے لو تو تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے. تو اپنی آستین اس کے ماتھے پہ رکھ کے اس آستین کا بوسا لے لیا. وہ بادشاہ بھی خوش ہو گیا, اس نے ان کو چھوڑ دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ نے استقبال کیا اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ماتھے کا بوسا لیں, کہ انہوں نے حکمت اور مصلحت کے ساتھ کچھ مسلمانوں کو چھڑا لیا. بس اسی حد تک, اس حد تک جواز بنتا ہے. یا اگر کسی کافر کی ہدایت کا امکان ہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے گا تو خوش اخلاقی کا امکان بنتا ہے. یا گھر میں مہمان بن کے آ گیا, ملک میں نہیں گھر میں کہہ رہا ہوں, آپ کے گھر میں مہمان بن کے آ گیا تو اس صورت میں کچھ تھوڑا سا اخلاق کرنا چاہیے تاکہ مہمان کا اکرام ہو جائے. اکرم الضعیف ولو کان کافرا, مہمان کا اکرام کرو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جائز نہیں. تو یہ بہت عام مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے اس روئے زمین پہ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ کافروں سے تعلقات, کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ, فاسقوں کے ساتھ تمہارے تعلقات جتنے بڑھتے جائیں گے اتنے تم اپنے مرکز سے ہٹتے جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑتی جائے گی اور تم کمزور ہوتے جاؤ گے. اللہ پاک نے یہ حکم بار بار دیا لیکن آج مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے یاریاں کر لیں, جس کی وجہ سے صبح شام رات دن ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. نہ عزتیں محفوظ ہیں, نہ مسجدیں محفوظ ہیں, نہ جان آبرو محفوظ ہے, نہ روزی غیرت محفوظ ہے, نہ تشخص اور ملکی وقار محفوظ ہے, کچھ بھی محفوظ نہیں رہا. اس لیے کہ جب ہم اللہ کا حکم توڑیں گے تو خود ہی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, اللہ کے حکم کا کیا نقصان کریں گے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء, نہ بنائے ایمان والے کافروں کو یار, من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, اور جس نے بھی ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. الا ان تتقوا منهم تقا, مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. ويحذركم الله نفسه, اور اللہ پاک تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور دنیا کی ظاہری نفع اور نقصان کی خاطر فیصلے کرنے والوں یاد رکھنا آخر میں تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ پاک تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں تم نے کس کے ساتھ یاری کی تھی اور کس